श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। प्रथम अध्याय तथा द्वितीय अध्याय के दसवें श्लोक तक का ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका है। भूमिका के अनुसार धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय दे रहे हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध का शंक बच चुका है, युद्ध प्रारंभ होने वाला ही है। उस समय अर्जुन ने भगवान को हे अच्युत ऐसे संबोधित करके प्रार्थना की, निवेदन किया कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच में ले जा करके आप खड़ा करिए, और वहाँ खड़ा करिए जहाँ पर स्थित रह करके मैं देख सकूं। इस युद्ध में एकत्रित हुए लोगों को, और किस लिए देखना है तो इसलिए कि मुझे किनके किनके साथ युद्ध करना है ये देखूं मैं। और भगवान ने अर्जुन की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करके अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके उपस्थित कर देते हैं और अर्जुन को कहते हैं, यह समाचार संजय धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में सुना रहे हैं। 23वें श्लोक तक अर्जुन की प्रार्थना है, 24वें श्लोक से फिर अर्जुन की प्रार्थना को स्वीकार करके अर्जुन का जो अभीष्ट है वही अर्जुन के सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण करते हैं, उसे संजय ने 24वें श्लोक से बताना प्रारंभ किया। इसलिए 24वें श्लोक में भी आया कि संजय वाच, 24वें श्लोक के पूर्वार्ध में है ना, पूर्व में है ना, संजय ने धृतराष्ट्र को हे भारत ऐसा संबोधित करके ये कहा कि एवं उक्तो ऋषि केशो गुड़ाकेशेन भारत, हे भारत, ये संजय धृतराष्ट्र को संबोधन कर रहे हैं कि गुड़ाकेश यानी निद्राजित जो अर्जुन हैं उनके द्वारा इस प्रकार की प्रार्थना की जाने पर या इस प्रकार प्रार्थित इंद्रियों के प्रेरक यानी अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने रथों में श्रेष्ठ जो अर्जुन का रथ है उसे दोनों सेनाओं के बीच में उस स्थान पर स्थापित किया। कहा तो भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वे शांच महीक्षिताम, का मतलब भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण के प्रमुखतः यानी सामने, और बाकी सर्वे शांच महीक्षिताम तो बाकी जो राजा हैं उन उस युद्ध में आए हुए उन सब राजाओं के भी सम्मुख दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन के रथ को स्थापित करके, रथोत्तमम स्थापित्वा, तो स्थापन क्रिया का कर्ता तथा वाच क्रिया के कर्ता ऋषिकेश हैं। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य और सभी राजाओं के सामने दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करके क्या किया, तो वाच यानी कहा। क्या कहा कि हे पार्थ, भगवान के द्वारा अर्जुन के लिए किया गया पहला संबोधन है हे पार्थ। हे शत्रुंजय ऐसा संबोधन न करके, हे परंतप ऐसा संबोधन न करके, हे पार्थ ये संबोधन इसलिए कर रहे हैं कि भगवान ऋषिकेश है ना, यानी अंतर्यामी है। ऋषिकेश कहते हैं अंतर्यामी को, इंद्रियों के नियामक को। तो इंद्रियों का नियामक इंद्रियों के अंदर रहेगा, तो इंद्रियों में अंतःकरण भी है, तो अंतःकरण का नियामक अंतःकरण के अभ्यंतर रहेगा और अंतःकरण को जानेगा। तो अर्जुन के अंतःकरण की स्थिति को भी, अभी होने वाली जो अर्जुन की स्थिति है, सर्वज्ञ होने के कारण जानते हैं ऋषिकेश होने के नाते। और अर्जुन अभी मोहग्रस्त होने वाला है, परंतप या शत्रुंजय, धनंजय इत्यादि जो अर्जुन के नाम हैं, उन नामों से अर्जुन की जो स्थिति होने वाली है वह स्थिति ज्ञापित नहीं होगी। पार्थ इस नाम से ज्ञापित हो जाती है, अर्जुन का अंतःकरण मोहाविष्ट होने वाला है और मोह अधिक हुआ करता है माताओं में, और इसीलिए अर्जुन की माँ जो कुंती हैं उनका एक नाम है पृथा, और पृथा के पुत्र पार्थ इस नाम से अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं कि तुम तो स्वभावत ही मोहाधिक्य जिनमें होता है उनके संबंधी हो, इसलिए अपनी कारण रूपा जो माता है, प्रकृति है कुंती, उनमें रहने वाला स्वाभाविक जो मोह है उस मोह से अविष्ट हो, होने वाले हो, इसलिए अविष्ट हो, ऐसा संबोधित कर रहे हैं हे पार्थ, ऐसा कह करके। और हे पार्थ समवेतान येतान कुरुन पश्य इति वाच। अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण तथा अन्य राजाओं के सामने खड़ा करके अर्जुन को भगवान ने हे पार्थ ऐसा संबोधित करके कहा कि इन एकत्रित हुए कुरुओं को देखो, तुम्हारे वंशियों को देखो, युत्सु जो है, युत्सुन समवेतान यानी युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए अपने कुरु वंशियों को देखो, ऐसा भगवान ने अर्जुन को कहा। और कहा कि ऐसा अर्जुन के कहने के बाद क्या हुआ, क्या भगवान ने अर्जुन को कहा तो इसके बाद क्या किया अर्जुन ने, तो अर्जुन ने जैसा भगवान ने कहा ऐसा किया, देखा युद्ध में कौन कौन है उनको। तो कहते हैं कि तत्रापश्यत स्थितान पार्थ पितृन अथ पिता महान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस तथा। तो इसमें है तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ पितृन अथ पिता महान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखीन तथा 14 पद है। तो तत्र यानि तस्मिन् युद्धे उस युद्ध भूमि में अर्जुन ने पार्थ अपश्यत, पार्थ ने देखा, किनको देखा, तो तत्र स्थितान, वहाँ पर स्थित युद्ध भूमि में स्थित लोगों को देखा। कौन कौन है वो? तो पितृन यानि जो परंपरा से दूर से पिता के भाई हैं उनको भी पिता कहा जाता है। तो पितृन का मतलब ताऊ या चाचा लोगों को, सगे तो नहीं, ऐसे दूर दूर के सगे तो दो ही थे ना, ये वो भी सौतेले थे, पांडु और धृतराष्ट्र। तो बाकी जो रहें उनको, चाचा ताऊ को, और पिता महान, पिता महा हैं भीष्म, और आचार्य हैं द्रोण तथा कृपाचार्य, मामा लोग शल्य आदि, और भ्रातृन का मतलब भाई, दुर्योधनादि भाई हैं कौरव पक्ष में, अपने पक्ष में भीमादि को देखा, और पुत्रान यानी अभिमन्यु और द्रौपदे, ये भी पुत्र हैं, और दुर्योधन के जो पुत्र हैं वो भी इन अर्जुन के पुत्र ही पड़ते हैं, और पौत्र का मतलब दुर्योधन के पुत्र के भी पुत्र हुए थे, दुर्योधन दादा बन चुका था तब तक, तो दुर्योधन के जो पौत्र हैं वो भी अर्जुन के पौत्र पड़ेंगे ना, तो पौत्रान, और सखीन यानी मित्रान, मित्राणी, तो मित्रों को भी देखा। इन सब अपने संबंधियों को ही युद्ध भूमि में अर्जुन देख रहा, यद्यपि अर्जुन को पहले भी इनका ज्ञान है, लेकिन पहले तो शत्रु पक्ष के सहायक के रूप में ज्ञान था कि दुर्योधन अधर्मी है और उनको सहायता कर रहे हैं लोग, इस रूप में ज्ञान था। अभी अपने संबंधी के रूप में ज्ञान हो रहा है कि ये हमारे चाचा ताऊ हैं, तो ये पितामह हैं, तो ये आचार्य द्रोण हैं, तो कुलगुरु कृपाचार्य हैं, इत्यादि रूप से अपने संबंधी के रूप में देख रहा है। और किनको किनको देखा? तो कहते हैं ससुरान, द्रुपद आदि जो ससुर हैं उनको देखा, और सुरुध, तो सुरुधों को देखा, तो सुरुध होते हैं उपकारक, अज्ञातवास में आश्रय देने वाले जो उत्तरा के पिता हैं वो सुरुध हैं, हितैषी हैं, उनको देखा। और भी निरपेक्ष हित चाहने वाले जो हैं, तो दोनों सेनाओं में उभयो सेनयोरपि सुरुध, दोनों सेनाओं में सुरुध है, पांडवों का हित चाहने वाले हैं, कौरव पक्ष में पांडवों के सुरुध हैं भीष्म द्रोण कृपाचार्य, और इधर तो विराट आदि बहुत हैं, और इन सब को देखा और देख करके कहते स कौन्तेय अने युद्ध में अपने सगे संबंधियों को देखने वाला जो कुंती पुत्र अर्जुन है, तान समीक्ष देख करके, किनको तो सर्वान अवस्थितान बंधुन तान समीक्ष, ऐसा न करिए। तो युद्ध में सम अवस्थित अपने सभी बंधु बांधवों को उस कुंती पुत्र अर्जुन ने देखा और देख करके क्या हुआ, समीक्ष पूर्वकालिक क्रिया है ना, अभी इसलिए समीक्षण क्रिया का जो करता अच्छी तरह से देख करके, फिर अंतकरण में अर्जुन के मुंह हो जाता है। इसे कहा जा रहा है कि कृपया परया विष्टो स कौन्तेय, तो परया कृपया, तो कृपा यहां मोह की द्योतक है, कृपा कोई अनुग्रह नहीं है, जिसे आगे कहा जाएगा अर्जुन स्वयं ही कार्पण्य दोष कहा कहेगा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम् शाधिमान त्वाम प्रपन्नम् मे। जिसे कार्पण्य दोष शब्द से कहा जा रहा है उसे ही इस श्लोक में कृपा शब्द से कहा जा रहा है, पराकृपा, वो है कार्पण्य नाम का दोष, वो है मोह। ये कृपा कोई, यद्यपि कृपा है दया, वो तो अच्छा है, दैवी संपत्ति में आता है, लेकिन वो दया फिर मोह का रूप धारण कर लेती, अविवेक पूर्वक जो दया है, जैसे भरत की दया हरिण के प्रति, उसी ने मोह का रूप धारण कर लिया ना, ऐसे अर्जुन का विवेक आवृत्त करने वाली जो कृपा वो मोह कहलाता है, जिससे विवेक ढक जाए, आवृत्त हो जाए, ऐसा दैवी गुण भी फिर वो दोष कोटि में आ जाता है। विवेक कल्याणकारी होता है और कल्याण का साधन भूत विवेक को आवृत्त करने वाला जो भी दैवी गुण ऊपर ऊपर दिख रहा हो, लेकिन वह गुण होकर के दोषी होता है। वास्तविक जो गुण होता है वह तो विवेक को दृढ़ करता है, विवेक की दृढ़ता होती है वास्तविक गुण से। और ये जो अर्जुन की कृपा है, इन सब बंधु बांधवों को देख करके जिस कृपा से आविष्ट अर्जुन हो रहा है, परया कृपया परयाविष्ट, अविष्ट यानी व्याप्त युक्त, तो परा कृपा से आविष्ट हो गया का मतलब मुह से ग्रस्त हो गया, मुहग्रस्त चित्त हुआ अर्जुन का। विवेक को ढकने वाली जो कृपा है वह बुद्धि में आ गई, तो विवेक को ढकने वाला तो होता है अविवेक रूप मोह, वो छा गया, अहम अभिमान मम अभिमान हो गया, अनात्मा कार्यक्रम संघात में मम अभिमान हो गया, अहम अभिमान हो गया। अर्जुन अपने नरत्व को भूल गया, भगवान के नारायणत्व को भूल गया, और समझने लगा कि बस ये जो पांडु पुत्र के रूप में पृथा के यहां जन्म लेने वाला अर्जुन नामक शरीर है वही मैं हूं, शरीर को ही मैं समझने लगा। तब जाकर के शरीर संबंधी जो भीष्मादि हैं, उनमें मम अभिमान हो गया कि ये तो मेरे सुहृद है, पितामह है, ये तो मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य हैं, दुर्योधन आदि तो हमारे भाई हैं, ये सब मोह उत्पन्न हुआ, इनको अपने के रूप में देखने लगा। तो ये अहम अध्यास होने के कारण मम अध्यास से युक्त हो रहा है। तो परया कृपया आविष्ट, तो मोह से ग्रस्त हो करके फिर क्या कर रहा है, तो विषीदन, तो विषाद करता हुआ, विषीदन, वि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से लट लकार, उसके स्थान पर क्षत्रि प्रत्यय, और सद धातु के स्थान पर शीद आदेश होता है पाघ्राद मा स्थान इत्यादि सूत्र से। तो शीद आदेश होने के बाद वो धातु के दंत्य सकार को मूर्धन्य सकार हो जाता है, तो हो जा विषीदन बन जाता है, क्षत्रि प्रत्यय पर रहते हुए कर्तरी शप आदि होकर के विषीदन। हा सदली विशरण गति अवसादनेषु, तो अवसाद उत्पन्न हुआ, ये मोह का कार्य है अवसाद। अवसाद कर्तव्य को भुला देता है, विवेक को ढक देता है, फिर कर्तव्य कर्तव्य का बोध नहीं रहता। तो पराकृपा से आविष्ट यानी व्याप्त चित्त होने के बाद अर्जुन के मन में विषाद हुआ, तो विषीदन विषाद करता हुआ, तो अवसाद करता हुआ इदम अब्रवीत, इदम यानी वक्षमानम वाक्यम भगवंतम अब्रवीत, भगवान कृष्ण से कहा। अर्जुन ने विषाद करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, क्या कहा, तो हे कृष्ण ऐसा संबोधन किया पहले, दृष्टे मम स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम, तो हे कृष्ण ऐसा संबोधन कर दिया, और संबोधन करके कहा, अच्छा कहां से है? अच्छा हाँ, तो कृपया परयाविष्ट से उच्चारण कर लो, कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमति वच मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं सुखसुभोगासुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितर पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु महि कृते। तो मोह से युक्त हुआ और मोह का कार्य विषाद है, वो विषाद करने लगा और विषाद करते हुए भगवान श्री कृष्ण से वक्षमान वाक्य कहा, इदम अब्रवीत। इदम शब्द से ग्राह्य अर्थ को ही उत्तरार्ध में बताया जा रहा है कि हे कृष्ण, ऐसा संबोधन कर लिया और कहा कि पहले तो अच्युत संबोधन किया था, अभी कृष्ण ये संबोधन है। कृष धातु है आकर्षण अर्थ में, तो सबके मन को आकृष्ट करने वाले अपने प्रति वो है कृष्ण, और कृष्ण शब्द का एक अर्थ निकलता है कृषिर भूवाचक शब्द नश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण शब्द का अर्थ नित्यानंद होता है, नित्य आनंद स्वरूप। कृषि शब्द का अर्थ है नित्य, कृष शब्द का अर्थ, कृष धातु है प्रकृति, उसे न प्रत्यय हुआ, तो कृष का अर्थ है भू और भू का अर्थ होता है भू सत्तायाम, का मतलब सत्ता नित्य, और न का अर्थ होता है निर्वृत्ति यानी सुख, तो नित्य सुख नित्य आनंद। तयोरैक्यम परम ब्रह्म, नित्य आनंद ही तो परब्रह्म है, इसलिए जो नित्य आनंद स्वरूप है, आनंद घन है, जिसके पास दुख नहीं है, तो दुखी को कोई दुखी हो जाए, विषाद युक्त हो जाए, तो विषादी को अपने विषाद को दूर करने के लिए, जो कभी विषाद से युक्त नहीं होता, विषाद एक दुख है, जिसमें दुख नहीं है, दुख जिसको स्पर्श नहीं कर पाता, ऐसे व्यक्ति के पास यदि जाता है और अपना दुख दूर करना चाहेगा और दुख बताता, समस्या बताता, तो वो दूर हो सकती है। ये एक प्रकार से कृष्ण शब्द से संबोधित करके बताया, अर्जुन ने अपनी जो समस्या है, जिसको कभी समस्या स्पर्श कर नहीं सकती, जिसको कभी विषाद होता नहीं है, हमेशा विषाद से जो रहित है, ऐसे कृष्ण से कहा, नित्य आनंद स्वरूप कृष्ण से कहा, और कृष्ण से कहने के कारण क्या हुआ कि भगवान कृष्ण अर्जुन के विषाद के निमित्त को भी जानता है। अर्जुन के विषाद का निमित्त है यही पराकृपा शब्दित मोह, तो विषाद का जो निदान है, कारण है मोह, वो जिससे दूर हो ऐसा उपदेश करते हैं। और उपदेश करने के बाद पूछते हैं कश्चिद एतत् श्रुतम पार्थ, तो एकाग्रेन चेतसा, मैंने जो बताया उसे क्या तुमने एक सावधान चित्त से सुना, एकाग्र चित्त से सुना? यदि सुना है तो निश्चित ही अर्थबोध होगा, और उस अर्थबोध से तुम्हारे विषाद का निमित्तभूत जो पराकृपा शब्दित मोह है वो नष्ट होगा। तो कश्चित अज्ञान सम्मोह प्रणष्ट अस्ते धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ जिस मोह के कारण तुम विषाद से युक्त हो, विषादी बने हो? तो भगवान को अर्जुन उत्तर देगा कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया च्युता, तो आपके कृपा से, आपके उपदेश से मुझे स्मृति प्राप्त हुई, यानी यथार्थ ज्ञान हुआ, और उससे कृपा शब्दित जो मोह था वो नष्ट हो गया। जिस परा कृपा शब्दित मोह से मैं आविष्ट होने के कारण विषाद कर रहा था, उस विषाद का निमित्त भूता परा कृपा शब्दित मोह निवृत्त हुआ आपकी कृपा से प्राप्त ज्ञान से। और जब मोह निवृत्त हुआ तो अर्जुन ने कहा कि मेरा जो निश्चय है वो मैं नहीं करूंगा, मेरे निश्चय के अनुसार प्रवृत्त नहीं होऊंगा, लेकिन आप तो ऋषिकेश हैं, अंतर्यामी हैं, नियामक हैं, कार्यक्रम संघात के प्रवर्तक हैं, इसलिए आप के वचन को मैं करूंगा, जो आप कहते हैं वो करूंगा। तो भगवान तो कहते हैं तस्माद युद्धाय उज्जस्व, युद्ध करो, तो अर्जुन ने युद्ध किया, यानी अपने कर्तव्य का पालन किया मोह रहित होकर के। तो इसलिए यहां पर तो अर्जुन मोह से आविष्ट होकर के मोह के कार्य विषाद से युक्त है, और विषाद से युक्त होकर के भगवान कृष्ण से कह रहा है, जिसको कभी विषाद तथा विषाद का निमित्त भूत मोह ग्रसित नहीं कर सकता, ऐसे कृष्ण से अर्जुन कह रहा है कि हे कृष्ण, युसुम संपस्थितम इमं स्वजनम दृष्ट्वा, युसुम यानी युद्ध की इच्छा से, युद्ध की इच्छा वाले, युद्ध की इच्छा से इस रणभूमि में उपस्थित हुए अपने स्वजनों को देख करके, अपने संबंधियों को देख करके, स्वजन है संबंधी, इमं स्वजनम दृष्ट्वा, और स्वजनों का दर्शन होकर के क्या हुआ देख करके स्वजनों को, कहते मम गात्राणी सीदंती, तो मेरा जो शरीर है वो सीदंती, क्यों तो शिथिल पड़ रहा है, मम गात्राणी सीदंती, और तो गात्र है शरीर कहते, शरीर के अंगों को भी कहते, तो मम गात्राणि ने अंगानी सीदंती, मेरे अंग जो है यानी शरीर के एक एक अवयव है वे शिथिल पड़ते जा रहे हैं, बहुवचन होने से शरीर के अंगों को लेना, शरीर अवयव शिथिल हो रहा है। और उन शरीर के अंगों की स्थिति बता रहा है, गात्र शब्द सामान्य रूप से सभी अंगों का वाचक है, उनमें से कुछ विशेष विशेष अंगों की स्थिति बता रहा है कि मुखंच परिशुष्यति, ये जो मेरा मुख है शरीर का एक अंग विशेष, वह सूख रहा है, मतलब मुख को गीला रहना चाहिए ना, तो गीला नहीं रह रहा अंदर से, वो जो द्रव जिह्वा में लार होती है द्रवीभूत, वो सूखती जा रही है। ये घबराहट होती है तब होता है, ऐसा मुख सूखता है। तो मैं घबराया हुआ हूं, घबराने के लक्षण दिख रहे हैं मेरे में कि शरीर के अंग शिथिल पड़ रहे हैं और मुख सूख रहा है। समझना चाहिए कि विषाद आया है। और शरीरे वेपथुश्च जायते, ऐसा लगाना। और शरीर में कंपन हो रहा है, कांप रहा है शरीर। और मे शरीरे रोमहर्षश्च जायते, मेरे शरीर में रोमटे खड़े हो रहे हैं, घबराहट में ऐसा होता है, मैं घबराया हुआ हूं। वेपथुश्च शरीरे में, मैं यहां मम के स्थान पर मैं आदेश हुआ, अस्मत् शब्द है षष्ट्यंत षष्ठी एक वचन ते मया वेक वचन से सूत्र से। आगे हैं गांडीवम संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। हे कृष्ण, मैंने जो युद्ध के लिए हाथ में धनुष उठाया हुआ है, ये मेरे हाथ में नहीं रह रहा है, रुक रहा है, हाथ से गिर रहा है। संसरण कहा जाता है गिरने को। तो मैं हस्तात् पूर्व वाक्य से मैं की अनुवृत्ति ले आइए, पूर्व श्लोक से मैं हस्तात् यानी मेरे हाथ से गांडीवम संस्रते, गांडीव छूट रहा है, गिर रहा है नीचे, और मेरी त्वचा में जलन हो रही है। ये सब विषाद के लक्षण हैं, विषाद के कार्य हैं। विषाद होता है तो ऐसा होता है। तो मैं त्वक परिदह्यते, मेरी त्वचा में जलन सी हो रही है, और अवस्थातुम अहम न च शक्नोमि, ऐसे लगाना। और मैं चक्कर आ रही है मुझे, इसलिए क्या हो रहा है एक प्रकार से कि मैं खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूं। अवस्थातुम न च शक्नोमि, ऐसे लग रहा है कि खड़े खड़े गिर जाऊंगा, और बिना खड़े हुए युद्ध कैसे होगा, धनुष कैसे चलाऊंगा। तो अवस्थातुम न च शक्नोमि, और मे मनः भ्रमति इव, ऐसा लग रहा है कि मेरे मन में चक्कर सा आया है, घूम रहा है, भ्रमित हो गया है मन। ये सब पराकृपा नामक दोष आ गया, उससे विषाद हुआ, और विषाद के कारण शरीर के अंग शिथिल पड़ गए, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ में धनुष रुक नहीं रहा है, छूट रहा है हाथ से, गिर रहा है, और त्वचा में जलन, और ऐसा लग रहा है कि खड़े खड़े गिर जाएंगे, और मन में भ्रम घूम रहा है मन। भ्रमति इवच मे मन, और कुछ अनर्थ सूचक लक्षण देख रहा हूं, शकुन देख रहा हूं। तो ये कह रहे हैं कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, केशव अने ब्रह्मा और शिवजी भी जिनके सेवक हैं, स्तुति करने वाले हैं, पूजक हैं, उन्हें केशव कहा जाता है। क कहते हैं ब्रह्मा को, ईश कहते हैं शिव जी को। कश्च ईशश्च इति केशव, और फिर मत्वर्थीय व प्रत्यय होता है, तो केशव स्तावको अस्य, केशव हैं स्तुति करने वाले, यानी ब्रह्मा जी तथा शिव जी हैं जिनकी स्तुति करने वाले प्रशंसक जिनके, उनको केशव कहा जाता है। क कहते हैं ब्रह्मा को, ईश कहते हैं शिव जी को, और वह प्रत्यय करते हैं तो अर्थ निकलता है ये दोनों प्रशंसक है जिनके। तो भगवान कृष्ण के ब्रह्मा जी भी प्रशंसक हैं, जब वो पहले तो परीक्षा की कृष्ण की कि यही पूर्ण अवतार है कि नहीं देखने के लिए, तो सारी की सारी गायें और गोपाल वगैरह सब का जो है अपहरण कर लिया था ना ब्रह्मा जी ने। फिर भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दिखाते हुए सभी गायें बछड़े उनका भी रूप धारण कर लिया संकल्प से, और गोपालकों का भी रूप धारण कर लिया, और जिनकी जो गायें थी वहीं उन्हीं के गोष्ठ में जा करके रहे गौशाला में, और जिनके बच्चे थे उन्हीं के घर में जा करके वैसा ही व्यवहार करने लगे। एक वर्ष तक ऐसा ही हुआ करता है। फिर ब्रह्मा जी का जब अभिमान शांत हुआ तो उन सबको लेकर के भगवान कृष्ण के पास आ करके उनकी स्तुति की है। श्रीमद्भागवत में वो ब्रह्मा जी के द्वारा की गई कृष्ण की स्तुति आती है, तो इसलिए कशब्दित ब्रह्मा जी उनके प्रशंसक बन गए कि नहीं। और बचपन में भगवान कृष्ण का वो जो रूप है उसको देखने के लिए शिशु रूप, स्वयं भिक्षुक बन करके शिव जी आते हैं, और गोपी का रूप धारण करके भी कहते हैं गोपीश्वर आ गए हैं, इसलिए शिव जी को वहाँ पर गोपी का ही वो एक गोपीश्वर महादेव है ना वृंदावन में, तो श्रृंगार करते हैं गोपियों का ही भगवान कृष्ण, क्योंकि वहाँ पर भगवान गोपियों का ही प्रवेश था, किसी दूसरे का प्रवेश था नहीं, और शिव जी चाहते थे भगवान कृष्ण के उस रूप का दर्शन करना, तो गोपी बन कर के आए, का मतलब भगवान शिव जी भी कृष्ण के प्रशंसक हो गए। तो इसलिए कृष्ण को कहा जाता है केशव, क यानि ब्रह्मा, ईश यानि शिव, और मत्वर्थीय व प्रत्यय करके किया जाता है केशव शब्द बनता है, तो अर्थ निकलता है ब्रह्मा जी तथा शिव जी जिनके प्रशंसक हैं वे हे केशव, उनका संबोधन का रूप है। ब्रह्मा जी तथा शिव जी के द्वारा स्तुत, हे केशव मैं विपरीतानि निमित्तानि पश्यामि, विपरीत निमित्तों को देख रहा हूँ। शकुन दो प्रकार की हुआ करते हैं, शुभ शकुन अशुभ शकुन, तो शुभ शकुन नहीं दिख रहा है, अशुभ शकुन दिख रहा है, अशुभ शकुनों का मैं अनुभव कर रहा हूँ जो भविष्य में अनर्थ के द्योतक है, ऐसे शकुन मुझे हो रहे हैं, और इसलिए जो है इन सब को देखते हुए मन में किसी शुभ की भावना नहीं आ रही है, भविष्य में होने वाले किसी अशुभ का संकेत मिल रहा है, इसलिए कहते हैं कि न च श्रेयोनुपश्यामि, इन सब के कारण मैं श्रेय को यानी हमारे कल्याण को नहीं देख रहा हूँ। युद्ध करने के पश्चात जो युद्ध का परिणाम है वो कल्याणकारक नहीं देख रहा हूँ, अशुभ ही परिणाम देख रहा हूँ युद्ध का। तो इस दृष्टि से कर कि आ हवे स्वजनम हत्वा श्रेयो न च अनुपश्यामि, आ हव कहा जाता है युद्ध को, आ हवे यानी युद्धे, तो युद्ध में अपने ही संबंधियों को मार करके मैं हमारा युद्ध के पश्चात विजय हो भी जाए, युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में आ भी जाए, तब भी कल्याण नहीं देख रहा हूँ। हार जाए तब भी और जीत जाए तब भी कल्याण नहीं देख रहा हूँ। क्यों कल्याण नहीं देख रहे हो? कहते हैं, हे भगवान, मैं इस युद्ध में, कोई भी युद्ध किया जाता हो विजय के लिए किया जाता है, जीतने के लिए, लेकिन इस युद्ध का परिणाम जो विजय है वो मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि विजय मिलेगी भीष्म को मार करके, विजय मिलेगी द्रोणाचार्य जी को मार करके ही, कृपाचार्य को मार करके। तो अपने ही पितामह की हत्या, अपने ही गुरुजनों की हत्या करके जो युद्ध प्राप्त, विजय प्राप्त होगी, वह विजय कल्याणकारक कैसे होती है, हो सकती है? गुरु का हत्यारा, पितामह का, संबंधियों का हत्यारा तो कुलघाती कहलाएगा, गुरु द्रोही कहलाएगा, और उसका कल्याण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इस अभिप्राय से कह रहा है कि आहवे स्वजनम हत्वा श्रेयो न अनुपश्यामि, श्रेय को नहीं देख पा रहा हूं मैं, कल्याण को नहीं देख रहा हूं। यही आगे कह रहे हैं कि न कांसे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किन्नो राजेन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, विजयम अहम न कांक्षे, हे भगवान, मैं विजय नहीं चाहता हूँ। तो कहा, यदि युद्ध नहीं करोगे, विजय तुम्हारी नहीं होगी, तो इस समय तो इंद्रप्रस्थ हरे हुए हो, और दुर्योधन ने तो कहा है कि बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर पृथ्वी भी का हिस्सा नहीं दे सकता मैं, तो फिर रहोगे कहाँ? दूसरों के दास बन करके रहना पड़ेगा, जैसे अज्ञातवास में एक वर्ष रहे, और राज्य तो ऐसा बिना युद्ध के मिलने वाला नहीं इंद्रप्रस्थ, और उसके बिना सुख भी कैसे मिलेगा? तो कहता है कि यदि युद्ध नहीं करेंगे, विजय नहीं होगी, तो विजय जिसके लिए चाहिए, क्या राज्य के लिए और सुख के लिए, वो राज्य और सुख भी मुझे नहीं चाहिए। तो राज्यम न कांक्षे और सुखानी च न कांक्षे, तो मुझे ऐसा राज्य भी नहीं चाहिए और सुख भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अकेले के लिए, तो अपने लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। जिनके लिए मुझे राज्य चाहिए था, वो तो युद्ध में मारे जाएंगे, और वो ही नहीं रहेंगे, तो फिर उनको मार करके प्राप्त हुआ जो राज्य है वो किस काम का है? अपने सुख के लिए तो चाहिए नहीं था। ये आगे कह रहा है कि किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे गोविंद, गो कहा जाता है इंद्रियों को, इंद्रियों को भी गो कहते हैं, और विंद कहते हैं, यानी ऋषिकेश जैसा है ऐसा ही गोविंद है। हाँ, गो शब्द का पृथ्वी भी अर्थ होता है, गाय भी अर्थ होता है, इंद्रिया भी अर्थ होता है, जीव भी अर्थ होता है। तो यहाँ इंद्रिय ले लो, यानी विषय तो चाहिए इंद्रियों के लिए, और आप गोविंद हैं, जैसे आप इंद्रियों के विषयों के प्रलोभन में नहीं आते हैं गोविंद होने के नाते, ऐसे आपका ही मैं भी मित्र हूँ। नर नारायण है, आप नारायण हैं, तो मैं नर हूँ, तो मुझे भी इन इंद्रिय सुखों की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ज्ञापन करने के लिए हे गोविंद ऐसा है कि जैसे आप ने शांति के लिए मथुरा को छोड़ दिया कि नहीं, गोविंद है, इसलिए मैं भी इंद्रप्रस्थ को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, हमको शांति चाहिए। तो इस दृष्टि से हे गोविंद राज्येन नह किम, नह यानी अस्माकम, किम प्रयोजनम, किम आक्षेपार्थम है कि हे गोविंद राज्येन यानी युद्ध के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला जो राज्य है विजय के पश्चात, उस राज्य से नह यानी अस्माकम किम प्रयोजनम शेत्स्यति यानी सिद्ध होगा, ऐसा अर्थ है। तो ऐसे राज्य से हमारा क्या फल सिद्ध होगा, और भोगैर जीवितेन वा किम स्यात् ऐसे लगाना, और समझ लो कि राज्य प्राप्त होगा तो विषय भोग प्राप्त होंगे, तो ऐसे भोगों से भी क्या लेना देना है, और ऐसे जीने से भी क्या लाभ कि सारे संबंधियों को मार डाला। ऐसे नेपाल के वो परिवार को, राज परिवार को सबको मार डाला, और फिर जी करके जो बचे हैं उनका जीना भी जीना जैसा है क्या, जिसके लिए मारा गया था वो भी चला गया और सब कुछ चला गया, तो ऐसा जीना जीना थोड़ा ही है। वो अर्जुन कह रहा है कि किम भोगैर जीवितेनवा, तो ऐसे युद्ध के पश्चात प्राप्त होने वाले जो भोग और जीवित रहना, प्राप्त होने वाला जो जीवित, उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, अर्थात कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। येषाम अर्थे कांक्षितन्नो राज्यम भोगा सुखानि च, हे गोविंद येषाम अर्थे नह यानि अस्माभि राज्यम कांक्षितम यानि आकांक्षितम, कहते जिन अपने संबंधियों के लिए हमने राज्य की अपेक्षा की थी और भोगाहा सुखानी च, भोगाहा कांक्षिताहा और सुखानी च कांक्षितानी, ऐसा लगाना। कांक्षितम में लिंग तथा वचन का भी परिणाम करके भोगा और सुखानी के साथ भी लगाना कि जिनके लिए हमने राज्य चाहा था, जिनके लिए भोग चाहे थे और जिनके लिए अपेक्षा की थी सुखों की, वे ही कहते हैं त इमे यानी ते इमे युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा युद्धे अवस्थिताः, प्राणान धनानि च त्यक्त्वा युद्धे अवस्थिताः सन्ति, ऐसा लगाना। तो जिनके लिए राज्य भोग और सुख की चाहा है हमारे अंदर, वे ही इस युद्ध में प्राण त्याग का निश्चय करके, प्राणों को त्याग करके मुर्दे बन करके खड़े हैं ऐसा नहीं, यानी प्राण त्यागने का निश्चय करके इस युद्ध में खड़े हैं और धनों की भी अपेक्षा छोड़ करके खड़े हैं, यानी जो प्राण ही नहीं रहेगा तो जो भोग है पृथ्वी का, वो धन और सुख भोग, उन सब को त्यागने का निश्चय करके और प्राणों को भी त्यागने का निश्चय करके इस युद्ध में वे खड़े हैं, और उनको उनके प्राण लेकर के ही ये विजय प्राप्त हो सकती है, राज्य और भोग तथा सुख प्राप्त हो सकता है। और ये हमने अपने लिए चाहा नहीं, जिनके लिए चाहा है चाहते हैं उनको मार करके प्राप्त हो रहा है, इसलिए ऐसे राज्य से और ऐसे भोग तथा जीवित से क्या प्रयोजन है, ये पूर्वार्ध में पूर्व श्लोक में हेतु है, पूर्व श्लोकार्थ में हेतु बताने वाला ये 33वां श्लोक था। कहा कि वे कौन हैं जिनके लिए तुम चाहते हो राज्य भोग और सुख, तो उनका नाम गिना रहे हैं कि आचार्याः पितरः पुत्राः। तो ये आचार्य ने द्रोणाचार्य का हमारे ऊपर ऋण है, तो इनके लिए हम ये राज्यादि चाहते थे, इनकी सेवा हो सके इसलिए। और जो हमारे पिता तुल्य हैं संबंध से, पिता के भाई आदि पढ़ने वाले, और पुत्र हैं अभिमन्यु आदि, और पितामह हैं भीष्म, और मातुला मामा लोग हैं, और द्रुपदादि ससुरादि हैं, और पौत्र हैं, और धृष्टद्युम्नादि शाला हैं यानी पत्नी के भाई हैं, यही सब संबंधी हैं। इनके लिए हम चाहते थे राज्य भोग और सुख, और इन सब को मार करके ही ये प्राप्त होगा। तो फिर यही नहीं रहेंगे तो जिनके लिए हम चाह रहे थे वे नहीं रहेंगे, तो उस राज्य से उन भोगों से और जीवित से क्या लेना देना है सुखों से। ते कहता है कि ये तान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन। हे मधुसूदन, यानी आप भी तो मधु नामक दैत्य का सूदन करने वाले यानी नाश करने वाले हो। अपने संबंधियों को तो आप भी नहीं मारते हो, अपने संबंधियों की रक्षा करने वाले हो, और ये सब तो युद्ध में मारे जाने वाले मेरे संबंधी हैं। मधु नामक दैत्य जैसा आपका शत्रु था, ऐसा ये शत्रु तो नहीं है मेरे। ये संबोधन करते हुए हे मधुसूदन कह रहा है कि ये तान हंतुम न इच्छामि, इनको मैं नहीं मारना चाहता हूँ। तो कहा तुम नहीं भले मारो, मारना चाहते हो मत मारो, लेकिन तुमको तो दुर्योधन आदि छोड़ेंगे थोड़ी। दुर्योधन तुम युद्ध गांडीव छोड़ करके बैठोगे, आ करके मार डालेगा तुम्हें। तो कहते हैं घ्नतोपि, यानी वे भले ही हमको मारे लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि इनको मारूं। और कहते हैं कि अपि त्रैलोक के राज्य से हेतु, कहते इन सबको मैं तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त हो इनको मार करके, तो मैं तीनों लोकों के राज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से भी इनको नहीं मारना चाहता हूँ। तो एक लोक में, ये पृथ्वी लोक में भी जो इंद्रप्रस्थ पृथ्वी लोक का एक छोटा सा अंश है, और उस छोटे से राज्य के लिए मैं इनको तो कैसे मार सकता हूँ। किन्नु मही कृते, जब तीनों लोकों का निष्कंटक राज्य मुझे प्राप्त हो इनको मार करके, तो नहीं मारना चाहता हूँ। तो एक पृथ्वी के छोटे के छोटे हिस्से के लिए कैसे इनको मैं मार सकता हूँ, नहीं मार सकता। तो किन्नु मही कृते, बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।